الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فقد أخرج الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في مسنده وغيره من أئمة الحديث من حديث أبي قتادة وأبي الدهماء رضي الله تعالى عنهما أنهما أتيا على رجل من أهل البادية فقالا له هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا؟ فقال بل سمعته صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدل الله لك ما به ما هو خير لك منه إلا بدل الله لك به ما هو خير لك منه حديثين حديث يمتم صلى الله عليه وآله وسلم أبونا يسملي أبو قتادة كذلك أبو الدهماء walikwenda kwa mtu miongoni mwa ahlul badia wakamuuliza hal sami'ta shay'an min rasulillah sallallahu alayhi wasallam je ipo hadithi yoyote ulisikia kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ndio nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema man innaka lan tad'a shay'an lillahi azza wa jalla hakika wewe hautoacha kitu chochote na hapa imekuja nakira kwa maana ya kuonyesha kila chochote utakachoacha katika siyaki hii ya nafi hakika wewe hutaacha jambo lolote hakika wewe hutoacha jambo lolote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala illa badala Allahu laka bihi ma huwa khairun laka minuh isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakubadilishia kwa jambo hilo liloacha lililo bora kuliko lilo loliacha innaka lan tadaa shay'an lillahi azza wa jal hakika wewe hutoacha kitu chochote kile lakini umekiacha ni kwa ajili ya Allah illa badala Allahu laka bihi ma huwa khairun laka minhu isipokuwa Allah atakuwekea badali ya kile ulichokiacha kilicho bora kuliko kile ulichoacha. Ndugu zangu katika imani, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni hadithi ambayo ni hadithi adhim na yenye faida nyingi na umeshaelewesha wengi katika wanawachuoni. na wakabainisha baadhi ya vitu ambavyo mtu anaweza akaacha, lakini bila ya kuweka had. Miongoni mwao ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala aliposema, wala yalzamu dhalik ay yakuna hadha al-iwad shay'an min amri min umuri ad-dunya min al-amwal bal yakunu qad yakunu mimma yarzuquhu Allah 'azza wa jalla min al-iman wa ad-darajati al-'aliyah wa ghayriha. Wala hailazim kwamba kila ambacho umewekewa badali kiwe ni kitu katika vitu katika mali za kidunia, bali yawezekana ukawekewa badali ikawa badali hiyo uliopewa ni sehemu katika iman, katika daraja za juu, na mfano wa vitu kama hivyo. Yawezekana mtu akabadilishiwa badali ambayo ni bora kuliko kila alichokiacha, lakini si katika dunia. Si lazima awe amebadilishiwa mali miongoni mwa amwali za dunia, lakini kadhalika anaweza akabadilishiwa chochote miongoni mwa vitu vya kidunia akapata badali ambayo ni bora kuliko ile aliyoiacha katika mali, katika mambo, katika riziki na vinginevyo mfano wake. Na mifano iko mingi wanaohitaji wanaochuoni katika jambo au kadhalika katika maudhui hii. Miongoni mwa mifano wanaohitaji ahlul ilmi ni mfano wa kile kisa alichosimulia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, cha wale watu watatu waliokuwa wakitembea, alafu ghafla wakawa kuna alama au wakawa wamekutwa na mvua, wakaenda watu hawa kujihifadhi kwenye pango maalum ili wapate hifadhi. Kisa ni maarufu, lakini mnakumbuka sababu za wale watu kunusurika baada ya kuambizana kwamba hapa hakuna salama isipokuwa kila mmoja amweleze Allah kwa ukweli walila lolitanguliza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaeleza kila mmoja wao, kila mmoja wao lile alokuwa amelitanguliza. Miongoni mwao ni yule mtu ambaye alikuwa na mtu ambaye ni ajir, alikuwa amemwajiri mtu kwa amali fulani, na akaacha sehemu katika mali ambayo inalingana kama mfano wa vibaba vitatu vya mchele. Kwa maana aliacha deni lake katika ule ujira wake, hakulipwa, akawa ameondoka. Hadithi ni maarufu. Lakini baada ya hapo yule mtu akauza yule mchele, akanunua ng'ombe, zikazaana zikawa ni ng'ombe nyingi, mpaka aliporudi yule mtu kudai mchele wake haupo, isipokuwa anaambiwa hilo zizi la ng'ombe unaliona ndo mchele wako au ndo malipo yako uliyoyaacha, chukua ng'ombe wako. Na yule mtu anastaajabu, lakini mwisho akachukua ng'ombe wake wote. Katika kisa hiki anamweleza Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa alifanya lillahi azza wa jalla, kwa maana alijinyima, aliacha kula ile mali lillahi azza wa jalla, aliacha kutumia ile mali lillahi azza wa jalla, wala hakumdanganya kwamba mali hii sehemu ni yako sehemu ni yangu, wala mali yako iliibwa, hakufanya hayo yote lillahi azza wa jalla. Badali yake ikawa ni kuondolewa sehemu ya pango ambalo lisingeondoka isipokuwa ni kwa taufik na msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa aliacha jambo kwa ajili ya Allah, fa'awwalahu Allahu lahu khairan mimma huwa minhu, Allah akampa badali ile ambayo ilikuwa ni bora, tena katika wakati ambao alikuwa singepata msaada zaidi ya ule. Kadhalika nakumbukwa mtu wa pili ambaye naye kisa chake alimweleza Allah subhanahu wa ta'ala kadhia yake ya kuwa na wazazi wake wawili, akikamua maziwa na kuwapelekea, huku akiwaacha baadhi ya watoto wake au familia yake wakiwa na njaa au wakiwa katika hali ngumu. Na siku miongoni mwa siku akakuta wamelala, akawasubiria mpaka alfajiri pamoja na badili yote na hali zote zile, na hakuyarejesha. Aliacha, alizuizuilia, kadhalika alijizuilia starehe zake. Alifanya yote aliyofanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah, badali yake akaondolewa sehemu katika pango ambayo asingepata msaada zaidi ya msaada wa Allah. Na mtu wa mwisho mnamkumbuka ni yule mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimtahini kwa kuwa alikuwa ni bintu, alikuwa na bintu ammihi ambaye alikuwa anampenda sana, na mara zote alikuwa hawezi kumpata mpaka wakati ilipokithiri njaa. Akaja kwake akitaka alichokitaka, mpaka alipokuwa amemakinishiwa kiasi kwamba hakuna njia, hakuna namna, yule mwanamke akamwambia, ittaqillah wala tafunnal khatama illa bihaqqi, mche Allah na wala usifungue pete isipokuwa kwa haki yake. akaacha jambo lile ni lillahi azza wa jal, badali yake ni ile faraja lile pango ambalo lisingeondoka isipokuwa ni kwa msaada ule. Miongoni mwa mifano unaohitaji wana wachuoni, uone kwamba unaweza ukajiminya katika jambo siku miongoni mwa siku, dakika miongoni mwa dakika, lakini ipo siku utapata badali, Allah atakupa badali. Ni sawa sawa umezinduka au kuzinduka, ambao ni bora kuliko kilo lilikokuwa umekiacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, yote yanaonyesha kwamba man taraka shay'an lillah awwalahu Allahu lahu ma huwa khairun lahu minhu, Allah anampa badali ambayo ni bora kwake kuliko kile alichokiacha. Na miongoni mwa mifano inahitajwa na ahli ilmi ni kisa cha watu wa pangoni, wale wanaotajwa katika sura maalum ashabul kahfi, ambao walipata madhara makubwa na madhila makubwa, na wakabinywa kiasi cha kubinywa ikawa hawana namna, hawana makhraj. Walichoona ni kuacha miji yao, kadhalika kuacha mali zao, na vile vile kuacha watu wao. Kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi'u lakum min amrikum mirfaqa, wakaondoka kwa ajili ya kulitafuta pango na kuelekea ndani ya pango. Tazama maisha waliyoacha, mambo yao waliyoacha, na familia zao na mali zao zote waliachana nazo, wakaenda katika pango ilihali hawana chakula, ilihali hawana msaada wowote. Wakaingia ndani ya pango kiasi kwamba wangeweza kudhuriwa na jambo lolote, hata wangedhuriwa na namna ya kulala tu, hata wangedhuriwa hata na jua, lakini Allah akawabadilishia hizo ahwali zote. Watara shamsa idha talat tazawaru an kahfihim dhata alyamin wa idha gharabat taqriduhum dhata alshimal wa hum fi fajwatin minhu dhalika min ayati llahi man yahdi llahu fahuwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Hakuna yote aliweza kutoa msaada huo. Jua linapotoka upande wa kulia linapochomoza linawakwepa aliwaumizi, na linapozama pia linageuka aliwaumizi, na wao wako katika upenyo kiasi kwamba wangeweza kupatwa na jua moja kwa moja, Allah akawahifadhi. Lakini kadhalika utaona wamelala, watahsabuhum ayqaza wa hum ruqud, kama vile wako macho ili hali wamelala. Wakalbuhum basitun dhira'ihi bilwasid law itla'at alayhim lawallaita minhum firaran walamlita minhum ruhba. Alayat zinaeleza namna ya muujiza wa Allah subhanahu wa ta'ala, namna alivyowapa badali iliyokuwa bora, alivyowahifadhi katika mazingira ambayo hamna hifadhi isipokuwa ni hifadhi ya Allah, hamna chakula isipokuwa ni kwa taufiki ya Allah, hamna msaada wa binadamu yeyote, huku wakiwindwa wakitafutwa ili wauawe. Allah subhanahu wa ta'ala akawapa badali iliyokuwa bora kuliko hilo mpaka mwisho wa maisha yao, mpaka walipoondoka duniani kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, haya yote yanaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana taufiki ambayo anawapa waja wake kwa vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Man taraka shay'an lillah aw innaka lan tad'a shay'an lillah 'azza wa jalla illa badalaka Allahu laka bihi ma huwa khairun laka minhu, Allah nakupa badali iliyokuwa bora kuliko kile ulichokiacha. Kadhalika min al-amthila al-madhkura al-ma'rufa, hatuwezi kusahau visa vya masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in alladhina taraku diyarahum wa amwalahum lillahi 'azza wa jalla. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla lilfuqara'i al-muhajirin alladhina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Katika mtiririko wa hizi Allah anawaelezea kwanza muhajirin, kadhalika wanaelezea ansar ambao walikuwa ni mafakiri, waliacha miji yao na mali zao lillahi azza wa jal, walifukuzwa katika miji yao, wakaacha mashamba yao, wakaacha vipando vyao, wakaacha jamaa zao lillahi azza wa jal, kwa ajili ya kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale wenzao katika Answar waliwapokea, wakazitoa mali zao lillahi azza wa jal, wakaachia walivyoviachia kwa ajili ya Allah. Lakini wote hawa Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa badali iliyokuwa bora kuliko vile walivyoviacha. Allah subhanahu wa ta'ala aliwafungulia katika khairi za imani, katika khairi za dini, bali katika khairi hata za dunia, katika khairi za miji na khairi za makazi na khairi za arzaku mbalimbali, mpaka utajo wao ukawa ni wenye kubakia kwa sababu ya vile walivyoviacha lillahi azza wa jalla. Ndugu zangu katika imani, haya yote yanaonyesha kwamba anayeacha jambo kwa ajili ya Allah wala haitakiwa huzunike au asikitike. Jambo lolote ambalo limedhihiri mbele yake kwa ajili ya Allah kaliacha, liwe ni la halali akachagua lilokuwa bora kuliko hilo, au likamshughulisha juu ya jambo la wajib, liwe ni la haram akaliacha kwa ajili ya kumwabudu na kumtii Allah, afahamu ya kwamba Allah atampa badali lilokuwa bora kuliko lile aliliacha. Yaqul Allahu azza wa jal, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Hizi zote ni badali Allah aliwapa. Allah amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu na wakatenda matendo mema, atawapa khilafa katika ardhi, badala ya kuwa wao walikuwa ni wanyonge katika ardhi, badala ya kuwa wao walikuwa kiteswa katika ardhi, Allah atawapa khilafa. Kadhalika Allah ameahidi miongoni mwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawapa, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum, atawamakinishia dini yao ambayo Allah amewachagulia, ile dini yao Allah aliyowachagulia wakiishika kweli kweli, Allah atawapa nguvu katika dini yao na wala hawayumbi. Hata kama walikuwa ni maskini, hata kama walikuwa ni watumwa, Allah atawapa badali iliyokuwa bora. Kadhalika Allah kaahidi, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na badala ya kuwa walikuwa na hofu, anaogopa nitaishije au nitapita wapi, nitadhurika na mfano mambo kama hayo, Allah kawapa amani, Allah kawapa jambo lilokuwa bora. Hizi ni ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao watazitafuta ahadi hizi za Allah kwa ukweli, wakaacha badala ya vitu ambavyo walikuwa navyo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hii yote inaonyesha kwamba man taraka shay'an lillahi azza wa jal awwalahu Allahu lahu ma huwa khairun lahu minhu, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد ndugu zangu katika imani, miongoni mwa yale yanayodhihiri ya kwamba mwenye kuacha jambo kwa ajili ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anampa badali iliyokuwa bora kuliko kila alichokiacha, ni kisa cha Nabiyullah Yusuf alayhi salatu wassalam, ambaye Nabiyullah Yusuf alayhi salam alipata mitihani mingi katika maisha yake, lakini ashahid mpaka alipofikia hatua ya kuwa yeye yuko katika kasri ya mfalme, mpaka alipotakwa na mraatul wazir aliyemtaka kwa khiari yake, hali ya kuwa hana mapungufu ya namna yoyote ile mwanamke, Nabiyullah Yusuf alayhi salatu wassalam alikataa jambo hilo la kumaasi Allah, bali akamwambia Allah, qala rabbi as-sijn wa uhibbu ilayya mimma yad'unani ilayhi, akamwambia ewe Allah, mimi siingii katika jambo hili, jela ni bora kwangu, mimi nachagua jela niingie jela, lakini siingii katika hili wanalonitaka nifanye. Jela kuingia mimi ni bora kuliko kuingia katika kumaasi Allah. Na kweli Nabiyullah Yusuf alayhi salatu wassalam akafungwa akaingizwa jela, yakapita aliyopita, ikapita miaka iliyokatika, akiwa katika hali ya dhiqul aish, katika hali ya dhiki ya maisha, katika hali ya kula kwa kuhesabiwa kama anavyofahamika maisha ya jela, katika hali ya kubanwa ana uhuru wa duniani na namna yote ile, wana ana uhuru wa wanawake na mfano mambo kama hayo, yani uhuru wa kuoa, akaishi katika maisha ya Nabiiullah Yusuf alayhi salatu wasalam, madha kanat au kaifa kanat aqibatu, ni upi ulikuwa mwisho wake? Nabiiullah Yusuf alayhi salatu wasalam, kila dhiki iliyomkuta alipata badali yake. Mwanamke aliyemkataa lillahi alichagua mwanamke anayemtaka katika wanawake aliyowaoa, kwa sababu aliacha jambo lillahi, Allah alimpa badali iliyokuwa bora kuliko aliyoacha. Kadhalika dhiki ya jela aliyoishi nayo akapata uhuru wa ufalme, fa huwa yatamatta'u fil ardhi kaifa yasha, akawa anatamatta katika ardhi namna anavyotaka. Kadhalika dhiki ya chakula aliyokuwa nayo akapata ufalme, akapata ukwasi, kiasi kwamba wakawa nakuja nduguza na wengineo wanahitajia kwake, kwa sababu yeye sasa anachagua anachokila na anachagua mgawie nani amgawie nani. Haya yote yanaonyesha ya kwamba aliacha mambo kwa ajili ya Allah, Allah akampa badali, Allah akamlipa kwa sababu ya yale aliyoacha lillahi azza wa jalla. Ndugu zangu katika imani, na visa ni vingi mfano wa haya. Yeyote anayeacha jambo lillahi azza wa jalla, hali ya kuwa angefanya lakini hakuna lilomzuilia ila ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nakumbuka watu saba aliowataja Mtume wa sallam katika hadithi ya Abi Huraira ambayo imeitaja Imam Muslim na wengine katika aimmatul hadith, sab'atun yudhilluhum Allah fa yadhillu yawma la dhilla illa dhilluh, akataja katika watu watakaopata kivuli siku ambayo hamna kivuli isipokuwa ni kivuli cha Allah ni rajni, ni Imam Adil, miongoni mwao ni Imam Adilif ambaye alikuwa na uwezo, ana utawala, kwa sababu imamun yeye ni mtawala, yeye ni kiongozi, angemdhulumu anayetaka, angemnyima anayetaka, angemnyanyasa anayemtaka, kwa sababu ana utawala na ufalme. Lakini kwa sababu ya uadilifu, taraka dhalik au tilka kullaha lillahi azza wa jalla, aliacha hayo yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anampa badali ya kumpa kivuli, yauma la dhilla illa dhilluh. Kadhalika miongoni mwa watu hao ni sabun nasafi ibadatillah, kijana ambaye alikuwa na nguvu, alikuwa na mihemko ya mwili na vichocheo vyote, vichocheo vyote angefanya na alitaka, lakini kijana huyu alijizilia kwa ajili ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anamlipa badali, yauma la dhilla illa dhilluh, kwa vile ambavyo alijizuilia lillah. Uzuri anao, nguvu anazo, pesa anayo, angehonga, angefanya hili na lile, lakini akayaacha yote haya lillah. Allah anampa badali iliyokuwa bora kuliko lile aliyoacha. Kadhalik mnamkumbuka huyo mtu ambaye warajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibi wa jamal faqala inni akhafu Allah, ni kijana au mtu ambaye aliitwa na mwanamke mwenye uzuri wa aina yote, lakini akasema mimi namuogopa Allah. Aliacha jambo hili, Allah subhanahu wa ta'ala anampa badali ya kivuli, yauma la dhilla illa dhilluh, si kwamba hamna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. Ndugu zangu katika imani, linatruka almuharramat lillahi azza wa jal, tuache mambo ya haramu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kay yubaddil Allahu lana, ili Allah tubadilishie yale ambayo ni bora kuliko hayo. Kadhalika linatruka shahawat, tuache kuatii matamanio ya nafsi zetu, ili Allah subhanahu wa ta'ala atubadilishie lile kwa bora kuliko hayo ambayo tunayaacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa nafasi ambazo tunahitaji wakati adimu wa kuacha mambo kwa ajili ya Allah ni jambo la kutafuta ilmu. Yeyote anayemili katika jambo la kutafuta elimu, lazima yapo baadhi ayaache lillahi, lazima aache ukubwa kwa ajili ya Allah. Hata kama alikuwa na vyeo, alikuwa na ufalme, alikuwa na mali, alikuwa yuko juu, la budda yatawalla lillahi azza wa jalla, hakuna budi ajishushe kwa ajili ya Allah. Anayetaka elimu lazima ajishushe kwa ajili ya Allah na asubiri juu ya jambo hilo, wa ayasbira ala dhalik, kwa sababu yatamkuta mambo mengi, yakiwemo baadhi ya taabu katika kusoma, ukiwemo baadhi ya usumbufu, maudhi kutoka kwenye nafsi yake, maudhi kutoka kwa shaytan, maudhi kutoka hata kwa mwalimu wake au kwa mwanafunzi mwenzie au kwa wazazi wake, lakini afanye subira, aache aiminye nafsi yake lillahi azza wa jal. Katika sehemu ambako mwanafunzi anatakiwa ajizuie kwa ajili ya Allah ni katika jambo la kutafuta ilmu lillahi azza wa jal. Anasema Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu yaqulun akthar Abu Huraira, anasema mwenyewe Abu Huraira radhiyallahu anhu, hadithi wameisimulia maimamu wa hadithi kama Imam al-Bukhari, Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema, wanasema watu amekithirisha Abu Huraira kwa hadithi, anasimulia hii anasimulia ile, anasema walaula ayatan fi kitabillahi azza wa jal ma hadathtu hadithan, law si aya mbili katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala nisingi hadithi hadithi yoyote. Akaitaja aya hiyo au akataja aya hizo, miongoni mwazo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun, kwa maana hawezi kuzuia ilmu ili hali anayo. Lakini mwisho akasema Abu Huraira, na hapa ndipo nilipokusudia, mwisho akasema, anasema kana ikhwanuna min almuhajirin yashghaluhum as-safqu fil aswaq, walikuwa ndugu zetu katika muhajirin wanashughulishwa na jambo la kupima, jambo la kuuza masokoni. Ndugu zetu katika muhajirin, kwa sababu wameingia katika mji wa Makka, wameingia katika mji wa Madina, ili walazimu watasabab, miongoni mwa sababu zao kubwa ilikuwa ni jambo la biashara. Akasema wakana ikhwanuna min al-ansar, na walikuwa ndugu zetu katika ansar, yashghaluhum al-amal fi amwalihim, wanashughulishwa na mali zao, kuchunga mifugo, maduka na mambo kama hayo, kwa sababu wao walikuwa ni mabwana wakubwa, wengi wao walikuwa namna hiyo. Wakana Abu Huraira radhiyallahu anhu yalzamu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bisab'i batnihi, alikuwa Abu Huraira analazimiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kulishidisha tumbo lake. Alikuwa Abu Huraira radhiyallahu anhu analazimiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kulishidisha tumbo lake. Wayahdhuru ma la yahdhurun, anazihudhuria darsa ambazo wengi wao walikuwa hawawezi, zinawapita, kwa sababu ya kuuza, kwa sababu ya shughuli, kwa sababu ya mali. Wayahfadhu ma la yahfadhun, anahifadhi yale ambayo hawawezi kuyahifadhi kwa sababu wameshughulishwa na hili na lile. Hivi ndivyo alivyokuwa Abu Huraira radhiyallahu anhu. Allah akamnyanyua, Allah akampa ilmu, badala ya ule unyonge. Abu Huraira, badala ya kuwa yeye si tajiri katika mji wa Makka wala Madina, badala ya kuwa yeye si katika watu wanaotajwa, lakini akapata utajo kuliko wale waliokuwa kitajwa kwa sababu ya mali. Ndugu zangu katika imani, aliacha kujishughulisha baadhi ya mambo, aliacha baadhi ya majukumu ambayo angeweza, lillahi azza wa jal. Allah akampa badali ya elimu ambayo hawakupata wenzi wake, Allah akamnyanyua katika elimu ambayo wengi wao hawakuipata elimu hiyo, kwa sababu ya kulazimiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya kuhudhuria durus, kwa sababu ya kuhudhuria majalis adh-dhikri wal ilmi. Ndugu zangu katika imani, hizi ni miongoni mwa nafasi zinazotakiwa kwa talibul ilm, aache baadhi ya mambo ndani ya muda fulani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala asimzuulishe yanayopita baina ya macho yake, yakiwemo mavazi ya watu, vikiwemo vipando vya watu, vikiwemo vyakula vya watu, au majengo ya watu, au vyao vya watu, au chanji nyingi mfukoni na mambo kama hayo. Wayaache hayo lillahi azza wa jal. Allah atawapa badali iliyokuwa bora kuliko hicho wanachokiacha. Tazama Allah alivyonyanyua shani ya kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, pamoja na umaskini wao na hali zao duni na kutokuwa na vizazi, bali wengine kutooa, Allah akajalia wengi wetu ni watoto wao au wajukuu wao, kwa sababu ya yale walioacha lillahi azza wa jalla. Ndugu zangu katika imani, haya yanaonyesha na kuthibitisha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innaka lan tad'a shay'an lillahi azza wa jalla illa badala Allahu laka bihi ma huwa khairun laka minhu, hautoacha jambo kwa ajili ya Allah ila Allah atakupa badali iliyokuwa bora kuliko lilo loliacha. Ni sawa sawa katika mambo ya halali ukalikimbilia jambo ambalo ni wajibu, ni sawa sawa jambo la haram ukafunga mlango wake hali ya kuwa unaweza na nafsi inatamani, ipo siku Allah atakupa badali iliyokuwa bora kuliko ulichokiacha. Ndugu zangu katika imani, tuzihifadhi nafsi zetu, tuzininye nafsi zetu, tuzielekeze nafsi zetu katika toa ya Allah. Allah atatupa kilichokuwa bora kuliko kile tutakachokiacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, imma katika maisha ya duniani au huko akhera, imma dunia kwa dunia au dunia kwa akhera, na mfano hali kama hizo. Yote hayo Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye uwezo juu ya kila kitu. Ndugu zangu katika imani, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa wale ambao wanapendelea zaidi akhera kuliko dunia, kadhalika wanamtii Allah na wanajiepusha na maasi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.